naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w orędziu zaapelował o rekordową frekwencję w niedzielnych wyborach. Ursula von der Leyen chce przyspieszenia prac nad powołaniem nowej Komisji Europejskiej, której będzie szefować. W jednym z londyńskich teatrów można od dziś oglądać kultowe dzieło Stanisława Lema Solaris. Zachęcam do skorzystania z najważniejszego prawa, prawa wyborczego. Postarajmy się, by w niedzielę padł rekord udziału Polaków w wyborach. Udowodnijmy, jak bardzo cenimy demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny, mówił w wieczornym orędziu prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że wybory dotykają kluczowych dziedzin naszego życia. Teraz to nasze głosy zdecydują o Polsce, o tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne, jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic. W niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Fundacja Otwarty Dialog oskarża media i polityków. Jak poinformował jej szef Bartosz Kramek, do sądu trafiło 20 pozwów o naruszenie dóbr osobistych i pomówienia. Wśród pozwanych przez fundację są m.in. Joachim Brudziński, Witold Waszczykowski czy Telewizja Publiczna. Staliśmy się obiektem zmasowanej akcji propagandowej, nagonki medialnej. Oskarżano nas o bardzo różne rzeczy, począwszy od działalności szpiegowskiej, agenturalnej, antypaństwowej, działania na rzecz Niemiec, Rosji. Mówiono oczywiście o praniu pieniędzy, nielegalnym finansowaniu, o związkach z zorganizowaną przestępczością. Imputowano nam różnego rodzaju skandale obyczajowe. Fundacja Otwarty Dialog domaga się też 200 tysięcy złotych od Wojciecha Biedronia z portalu w polityce.pl. Między innymi za artykuły mówiące o finansowaniu fundacji ze źródeł rosyjskich. Dziennikarz zapewnia, że wszystkie jego teksty były rzetelne. Nie zapominajmy o problemach, które się ciągną za Fundacją Otwarty Dialog. Ja ciągle nie widzę aktualnych sprawozdań finansowych ostatnich tej fundacji na stronie. Oni ciągle nie wytłumaczyli się na przykład z kwestii dotyczącej rosyjskich paszportów dla najważniejszych darczyńców Fundacji Otwarty Dialog. Myśmy to w portalu w polityce.pl ujawnili, opublikowali. Pisaliśmy maile, dzwoniliśmy, próbując dowiedzieć się, jakie jest ich stanowisko w związku z licznymi publikacjami, które podejmowaliśmy. Jakoś nigdy się tego nie dowiedzieliśmy. W zeszłym roku szefowa fundacji Ludmiła Kozłowska została deportowana z Polski do Kijowa po alercie, jaki polskie władze zamieściły w systemie informacyjnym Schengen. Powodem według wyjaśnień ABW były poważne wątpliwości co do finansowania fundacji. Ursula von der Leyen zaapelowała do Europarlamentu o przyspieszenie prac nad powołaniem nowej Komisji Europejskiej, której będzie szefować. Apel jest związany z decyzją europosłów z Komisji Rynku Wewnętrznego i Przemysłu o odrzuceniu kandydatki z Francji. Wcześniej Komisja Prawna zaopiniowała negatywnie kandydatury z Węgier i Rumunii. Beata Pumecka. Nowa komisja miała zacząć pracę od przyszłego miesiąca, a wcześniej, bo 23 października europosłowie mieli głosować nad jej składem. Teraz ten plan staje pod znakiem zapytania. Ursula von der Leyen spotkała się dziś z przewodniczącymi trzech największych grup. Chadeków, socjalistów i liberałów oraz z szefem Parlamentu Europejskiego, by omówić sytuację. Po tej rozmowie opublikowała oświadczenie, przestrzegając przed opóźnieniami. Napisała, że najbliższe 5 lat będzie miało decydujące znaczenie dla Europy, która musi się zająć Brexitem, kwestiami handlowymi czy konfliktami w najbliższym sąsiedztwie. Beata Płomecka, Polskie Radio. W londyńskim teatrze Lyric od dziś można oglądać Solaris według kultowego dzieła Stanisława Lema. Główną rolę gra Polly Frame. To poruszający tekst, mówi Polskiemu Radiu aktorka. Czy możemy w ogóle poznać inny rodzaj świadomości, która różni się od naszej? Czy możemy znaleźć połączenie? Czy w fundamentalnym sensie nie mamy poczucia wiecznego osamotnienia? Dla mnie ta sztuka to sztuka właśnie o samotności. Polly Frame dodaje, że inscenizacja jest dość wierna książce, nie ukrywa jednak radości ze zmiany najważniejszej. W roli głównego bohatera obsadzona jest kobieta. Wspaniale, że ta historia została odwrócona. To szansa, by kobieta miała głos w tamtej erze, bo w czasie powstawania książki wiele kobiet mogłoby z powodzeniem lecieć w kosmos, ale po prostu nie dano im szans. Solaris Lema na Hammersmith w zachodnim Londynie można oglądać do 2 listopada. To był serwis Trójki. A już teraz serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze walczą o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Co do poziomu sportowego prezentowanego ostatnio przez naszych reprezentantów, zastrzeżeń było mnóstwo, ale punkty się liczą. Tak przynajmniej mówią piłkarze. No i na tę chwilę mamy 3 punkty, ale do końca meczu z Łotwą jeszcze 70 minut. Na stadionie w Rydze jest Adam Malecki. Adam, wygrywamy przekonująco. Wygrywamy 2-0, to jest 19 minuta tego spotkania, a to była minuta 9, potem 12, jest 2-0. Kto strzelił? Oczywiście Robert Lewandowski. Najpierw piękne prostopadłe podanie debiutującego w podstawowym składzie Sebastiana Szymańskiego i kapitan reprezentacji dopełni formalności, strzelając 58 gola w 109 występie z orzełkiem na piersi. 3 minuty później lewą stroną boiska pognął Kamil Grosicki, wrzucił płasko piłkę w pole karne, ta mijała kolejnych rywali, znowu trafiła prosto pod nogę napastnika Bayernu Monachium. Lekki, ale precyzyjny strzał i 59 gol rekordzisty strzelców wszechczasów. Polacy, jak słychać, mogą liczyć na doping kibiców, blisko 3000 z nich i właściwie tylko oni są słyszalni. Stara się odpowiadać z drugiej strony mała grupka, blisko 400 kibiców reprezentacji gospodarzy. Przed chwilą rozpadało się na dobre, ale to zupełnie nie przeszkadza naszej kadrze, która mecz rozpoczęła w składzie Szczęsny, w obronie Glik, Kędziora, Bednarek, Rybus, potem Grosicki, Krychowiak, Klich, Szymański, Zieliński, no i w ataku Robert Lewandowski. Wygląda to dobrze, no ale nie mogło wyglądać inaczej. W końcu lider gra z ostatnią drużyną, która straciła 21 goli, strzelając tylko jednego. 20 minuta spotkania, 2-0 dla Polski. Brawa dla naszych reprezentantów, brawa dla tej 400-osobowej grupy kibiców gospodarzy, bo obserwowali zapewne wszystkie przegrane 6 spotkań. Wygrać z Niemcami w piłkę to zawsze jest coś. Tymczasem nasza reprezentacja do lat 20 pokonała Niemcy 4-3 w towarzyskim meczu w turnieju Elite League. W poniedziałek przeciwnik nie będzie wiele słabszy. Zagramy z Holendrami. Zostając przy piłce, ale klubowej, Serb Aleksander Rogić został nowym trenerem Arki Gdynia. 38-letni szkoleniowiec zastąpił zwolnionego Jacka Zielińskiego. Dobrze w Gdyni nie jest. Arka z 9 punktami zajmuje 14 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jeszcze na koniec słowo o koszykówce. Polski Związek Koszykówki oficjalnie zgłosił się do FIBA o przyznanie prawa organizacji turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ten turniej ma odbyć się w czerwcu. Chcemy, by reprezentacja walczyła o awans kraju, powiedział prezes Radosław Piesiewicz, idąc zapewne śladami działaczy siatkarskich, bo z organizacją siatkarskich imprez w Polsce nie ma problemu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro mało chmur, jedynie w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wybrzeżu i Pomorzu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr jedynie na północy, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, Depał. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Ciebie. Zapraszam w najbliższą sobotę od 21:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancką płytę laureatki konkursu Wydaj Płytę Zbędzie Głośno Sary Kordowskiej Wszystko i Nic. Album jest wypadkową gryzących się światów, na które składają się intensywne sample, pastelowe melodie i mocno osadzone słowa. naszym domu się zdziwisz. W naszym domu się zdziwisz. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wyjątkowe promocje? Tylko w Leclerc. Znicz szklany firmy Wójcik 3,69 za sztukę. Czas palenia aż do 42 godzin. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21:10. Klub Trójki. No, to jest pewnie jeden z najbardziej radosnych dni w historii polskiej kultury ostatnich lat. I to w ogóle jest radosny dzień dla Polaków, też tych, którzy kibicują Polsce również sportowo, bo wygrywamy 2-0 z Łotwą. No, ale przede wszystkim 5-0, bo nie wszystkie kraje mają te noble. Mamy 5 nobli, 5 strzelonych nobli i pierwszy po ponad 90 latach, jeśli chodzi o prozę. Olga Tokarczuk, dziś usłyszeliśmy ten komunikat, że dostała nagrodę za rok ubiegły, bo poprzednio były przetasowania z powodu skandali przeciekowo seksualnych w Akademii Szwedzkiej. Teraz już szczęśliwie nagroda jest ponownie przyznawana i pierwszą laureatką po przerwie jest polska pisarka. Jest dziś ze mną w studiu w Warszawie Marcin Kubec z Rzeczpospolitej. Dzień dobry Państwu. A w studiu Polskiego Radia w Katowicach profesor Dariusz Nowacki z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. I teraz chciałbym zadać takie pytanie, bo ja muszę powiedzieć, jestem bardzo zaskoczony tą nagrodą i to zaraz wytłumaczę, dlaczego zaskoczony, bo zawsze jest tak, jak chyba wszyscy obserwujący literackie nagrody, literackie giełdy wiedzą, a przede wszystkim tę giełdę noblowską, że ci, którzy są faworytami, ci, którzy są w rankingach bookmacherów, nie dostają nagrody. A Olga Tokarczuk w tym roku była w czołówce tego rankingu na trzecim miejscu i okazało się, że bookmacherzy dobrze typowali. Dla panów, dla was też to było zaskoczenie. Dariusz Nowacki? Nie, to dla mnie nie było zaskoczenie. Spodziewałem się przede wszystkim pisarki, autorki, no albo poetki, czyli kobiety. No bo jak przypomniałeś, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze skandalem obyczajowym, takim w poetyce mitu, więc można było się spodziewać, że to będzie jakiś ukłon taki o charakterze właśnie parytetowo-genderowym. A wydawało się, że w tym takim pakiecie, nie wiem, 5-10 najlepszych współczesnych pisarek na świecie, Olga Tokarczuk jak najbardziej się mieści. Marcin Kubę? Ja jestem zaskoczony i nie jestem. Toczyliśmy już między innymi tu z panem redaktorem rozmowy o tym, czy jest w ogóle możliwy Nobel dla Olgi Tokarczuk i stwierdzaliśmy, że jest. Więc jeżeli takie rozmowy się pojawiały z różnymi ludźmi w środowisku, to znaczy, że nie jest to zaskoczenie. Zaskoczenie, wydaje mi się, polega na tym, że tak wcześnie, że tak szybko, że jeszcze przed recepcją ksiąg jakubowych się to wydarzyło na świecie. To jest bardzo młoda pisarka, nie będziemy kobietom wypominać wieku, ale jak na standardy tej nagrody, no to wydaje mi się, nie sprawdzałem tego, ale mam takie dwa rankingi, które są dla mnie ważne. No, jesteśmy na tej liście rankingowej. Wiem, że to trochę sportowo, no, ale mecz trwa, więc może to jest jakoś uzasadnione. Jesteśmy na 7 miejscu, jeśli chodzi o liczbę literackich nobli. To jest doskonała, powiedziałbym, pozycja. Chyba nawet zasłużona, wydaje mi się, że polska literatura na tę pozycję zasługuje. Numerem 1 są Francuzi w tym rankingu. I drugi ranking, który mi przychodzi do głowy przy okazji Nobla, to jest właśnie płeć i wiek. To znaczy, oczywiście zdecydowanie mniej kobiet. I to są raczej, powiedziałbym, pisarze, ci, którzy dostają tę nagrodę, właściwie, można powiedzieć, już spełnieniu kresu swojej drogi twórczej. No w przypadku Olgi Tokarczyk trudno tak powiedzieć, bo Olga no właściwie jak na pisarkę jest bardzo, bardzo młoda. No, Filip Roth w jej wieku właściwie, można powiedzieć, drugi raz zaczynał karierę. No to prawda, dość pomyśleć i powiedzieć, bo jeszcze nie powiedzieliśmy do tej pory, że Peter Handke, przepraszam, jest laureatem tegorocznym i to jest pisarz urodzony z roczników 40., nie pamiętam dokładnie, ale zaczynał pisać w latach 60. i oczywiście wtedy on zaczynał pisać wtedy, kiedy Olga Tokarczyk się rodziła, tak to możemy ująć. Pokolenie różnicy. Że ten dystans. Tak, tak. No co najmniej jedno pokolenie różnicy. Ale jego dorobek ilościowo, jeśli wziąć pod uwagę opublikowane tomy, no mniej więcej pięcio, może nawet sześciokrotnie przekracza dorobek Olgi Tokarczuk. Więc pełna zgoda, że i wcześnie, i jakoś tak zaskakująco młodo, jeśli wziąć pod uwagę wiek autora. No ale mamy powód do radości. No, myślę, że teraz powinniśmy troszeczkę odtworzyć. Dobrze by było, żeby państwo, pewnie nie wszyscy z państwa śledzą dokładnie te newsy literackie, mieli też pojęcie, co się działo. To znaczy, tak naprawdę wygląda na to, że zdecydowały ostatnie 2-3 lata o tym no, naprawdę niezwykłym sukcesie Olgi Tokarczuk, bo to są ostatnie 2-3 lata są przekłady angielskie wydane najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Ameryce. I to jest no, współpraca z Antonią Lloyd-Jones, która powinna, no nie wiem, jej też jakąś należałoby statuetkę ufundować w imieniu polskich pisarzy, no bo no, myślę, że gdyby nie ciężka praca Antonii Lloyd-Jones i jej współpraca z Olgą Tokarczuk przy przekładach, no to na pewno nie byłoby tego międzynarodowego Bookera, bo ten przekład jest powszechnie uważany za mistrzowski. Potem była jeszcze nominacja do Bookera wcześniej, potem Booker, a na koniec nominacja do National Book Award amerykańskiej. Czyli to się wszystko jakby układało w taką całość. Do tego jeszcze dodajmy, to też trzeba chyba odnotować, mamy Srebrnego Niedźwiedzia dla filmu według książki Prowadzi swój pułk przez kości umarłych. Film oczywiście w reżyserii Agnieszki Holland. To się nazywało Pokot. Mnie się wydaje osobiście, że książka jest lepsza od filmu. Nie wiem, jak panowie uważają, ale to wszystko szło w taką stronę, że nagle się okazało, że mówimy o jednym z czołowych nazwisk literatury światowej, chyba tak należy powiedzieć. Marcin Kubę. Ja tylko uzupełnię, że Antonia Lloyd-Jones jest faktycznie tłumaczką główną, bo przetłumaczyła 3 z 4 powieści. Staje się, tłumaczy piątą. Czwartą, ale to Jennifer Croft przetłumaczyła Biegunów i ona otrzymała wspólnie z Olgą Tokarczuk Bookera. No tak, ale w tym roku już była nominowana Antonia Lloyd-Jones wspólnie. Skończyło się na nominacji, no choćby z powodów przyzwoitości nie można było drugi raz tej samej autorce z rzędu wręczyć nagrody. Dariusz Nowacki? Oczywiście przekłady na język angielski mają znaczenie kluczowe, ale chciałem zwrócić uwagę, że proza Olgi Tokarczuk była bardzo dobrze obecna w przekładach na inne języki, no w zasadzie na wszystkie europejskie, czy prawie wszystkie. I zdaje się, że pierwszy przekład jej pierwszej powieści na język angielski, czyli Domu Dziennego, Domu Nocnego, to był około 30 przekład, licząc języki. Więc świat ją czytał, a co do Komitetu Noblowskiego, to też mógł ją czytać w przekładach na język szwedzki. Oczywiście zgadzam się, że takie przyspieszenie nastąpiło w ciągu ostatnich 4-5 lat, ale ta dobra obecność na świecie no, była niezaprzeczalnym faktem. Obok Andrzeja Stasiuka, pisarka współczesna, najczęściej tłumaczona za granicą i na największą liczbę języków. To 30 języków, z tego co pamiętam, to jest około 50 krajów, bo różne języki, różne wydania, te same wydania, na przykład przekłady Antonii Lloyd-Jones teraz docierają do Ameryki i Jennifer Croft, więc to jest rzeczywiście imponująca liczba. Ja mogę też przypomnieć, że takie pierwsze ważne nagrody Olgi Tokarczuk międzynarodowe to jest początek lat 2000. Ona też dostała w połowie lat 2000 bardzo taką prestiżową, ważną nagrodę IMPACT w Dublinie, w Irlandii. Więc oczywiście kolekcja jest coraz większa. No już teraz to już właściwie nie wiem, jaką nagrodę należałoby Koldze Tokarczuk. No mam nadzieję, że jakaś jej książka zostanie zakranizowana i dostanie Oscara. No to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. No teraz mam taką propozycję, że już rozmawialiśmy trochę o tym filmie i o tej książce, to mam dla Państwa fragmencik, bardzo interesujący fragmencik ścieżki dźwiękowej z Pokotu Agnieszki Holland. To jest książka i film o przesłaniu, powiedziałbym, niezwykle proekologicznym, o czym porozmawiamy za chwilę. Zapewne Państwo usłyszeli, ci wszyscy, którzy widzieli film, to wiedzą, pod koniec tego utworu, tego takiego tradycyjnego utworu związanego z myśliwstwem, łowiectwem, pojawia się motyw z utworu, wspaniałego utworu Grzegorza Ciechowskiego, Moja krew, jeszcze z czasów Republiki, z początku lat 90, jeszcze z lat 80 nawet. To może teraz, skoro już wywołaliśmy ten temat, ja mam wrażenie, że jeszcze nie porozmawialiśmy o najważniejszych książkach, ale wydaje mi się, że jeden wątek z twórczości Olgi Tokarczuk bardzo, ale to bardzo podoba się na świecie i to jest właśnie wątek ekologiczny. Ta książka to jest, ta książka, czyli Prowadź swój pułk przez kości umarłych, to jest w ogóle apogeum tego, nazwijmy to, trendu w jej twórczości, bo to jest taki paradoks. Wszyscy wiemy, że to jest ważna sprawa, no, globalne ocieplenie jest na ustach wszystkich, Greta Thunberg również w ostatnich dniach. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić udane dzieło sztuki, udaną powieść, udany film podejmujący taki temat, który jest właściwie tematem publicystycznym, dyskursywnym. A tymczasem tutaj mamy no, taką właściwie bardzo radykalną wypowiedź artystyczną w obronie praw zwierząt. Dariusz Nowacki. No tak, to jest wątek na pewno ceniony w świecie. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na pewną przemianę w tej prozie. Taki moment przejścia. To jest być może 2006 rok, kiedy pojawia się powieść Anna In w Grobowcach Świata. I do tej powieści jest dołączone bardzo takie buńczuczne, bym powiedział, rewolucyjne, czy nacechowane rewoltą posłowie od autorskie. No, zasadniczo dotyczy jakiejś pochwały feminizmu czy potrzeby przemyślenia świata pod tym kątem. Oprowadź pułk już powiedziałeś, księgi Jakubowe jak najbardziej. Innymi słowy, ta literatura robi się z roku na rok, im bliżej naszej doby, coraz bardziej, bym powiedział, zaangażowana, coraz bardziej ideowa, co może trochę dziwić tych, którzy zakochali się w prozie Olgi Tokarczuk na samym początku, czyli dziwiło to, czy może to dziwić czytelników Podróży Ludzi Księgi, jej pierwszej powieści, a zwłaszcza Prawieku i innych czasów. Przypominam, że podówczas robiono nawet pretensje pisarce, że jej proza jest właśnie niezaangażowana, że jest eskapistyczna, że jest oparta na takim micie czy mitach, które nie mają wiele wspólnego z naszą rzeczywistością. I to jest bardzo ciekawy przykład ewolucji pisarskiej ku właśnie temu, co jest żarliwe, ideowe, ale nie ideologiczne, ale nie ideologiczne jednak. Znaczy, mam... No, to się nie da chyba zredukować do jakiejś jednolitej ideologii. To jest raczej zainspirowane, czy to myślą ekologiczną, czy to myślą feministyczną, czy jakimiś innymi tego typu nurtami. Ale to nie jest pisarka, znaczy to jest pisarka tej klasy, że ona nie może nawet dokonać, jak sądzę, takich prostych transferów między jakimś projektem ideowym i powieścią. Nawet wspomniany przez ciebie Pług, tak, że go w skrócie tak nazwę, jest też konstrukcją dość złożoną, gdzie ta kwestia obrony praw zwierząt no nie jest jedynym wątkiem. A poza tym ta powieść jest też pomyślana jako taka powieść no, rozrywkowa, tak? Oparta na szkielecie, na konstrukcji ramię powieści kryminalnej i też w jakimś sensie nietypowa dla tej twórczości. No to tyle. Marcin Kubę. No, muszę się tylko podpisać pod tym, co tu pan profesor i pan redaktor mówi. No to jest też czas, tak? Ta połowa pierwszej dekady XXI wieku, kiedy też zbliża się Olga Tokarczuk do środowisk krytyki politycznej lewicowych, do zielonych, do partii zielonych i jest też dosyć no, o krok od zaangażowania już pozaliterackiego. Chyba to zdaje się nigdy nie przekroczyła tego. Najbardziej zaangażowane były jej eseje wydane w krytyce politycznej. Moment ale, niedźwiedzia. Tak, ale potem, potem wróciła do literatury i szukała sposobu przepracowania tego już artystycznego, twórczego. No bo co ja chcę powiedzieć, to znaczy oczywiście ja to dostrzegam i to jest bardzo ważne w twórczości Olgi Tokarczuk. To zaangażowanie, nazwijmy je, ideowe, takie proekologiczne, czy też feministyczne. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że to nie jest nigdy tak wprost i nigdy to też nie przekracza granic, nazwijmy to, no, polityczności takiej najprostszej, takiej publicystycznej. To znaczy nie znajdziemy tam w tych książkach takich zaangażowań, które by kazały mówić, że to jest po prostu jakaś publicystyka. To jest zawsze na metapoziomie jednak zaangażowanie. To ja bym chciał teraz wrócić do tego, co Olga Tokarczuk pisała w latach 90. To znaczy to jest ciekawe, mamy tutaj młodego krytyka literackiego, Marcina Kubę, który po prostu jako nastolatek już poznał Olgę Tokarczuk właściwie jako klasyka, tak? Chyba tak można powiedzieć. Ja tylko jeszcze mało ad vocem zrobię. Krytyk literacki to siedzi w studiu w Katowicach, pracuje, wykłada na uczelni, zajmuje się naukowo. Ja czasami pisuję o książkach. No ale to jest możliwości, ale tak. Tak, ja już poznałem, w zasadzie poznawałem autorkę w tej drugiej fazie, o której mówił profesor Nowacki, jej twórczości. I ona już dla mnie była zaangażowana. Jeżeli ktoś spyta, czy jest polityczną autorką w znaczeniu partyjnym, to oczywiście nie. Jeżeli ktoś pyta, czy jest autorką polityczną w znaczeniu szerokim, odwołującą się do naszych życiowych wyborów, naszych ideologicznego postrzegania świata, pewnych bardzo szeroko rozumianych wartości, no to jest, jak najbardziej jest ta autorką. Nie można jej zarzucić eskapizmu. Ale to teraz właściwie mogę zadać pani Dariuszowi Nowackiemu, który no, no chyba można powiedzieć, że towarzyszyłeś trochę w drodze w tych początkach autorom z roczników 60., w tym Oldze Tokarczuk, bo no, te pisma literackie, czy też te pisma wysokonakładowe, których pisywałeś, wtedy bardzo kibicowały tym rocznikom. To była taka wschodząca generacja autorów tak zwanego pokolenia Brulionu, wtedy tak się mówiło. I czy w latach 90., co ci się w tej prozie w latach 90. najbardziej podobało i czy przewidywałeś, że to się może w tą stronę potoczyć, ta kariera? Taką właśnie. No, dzieje, że tak powiem, moich związków z tą pracą są dość skomplikowane, bo tak naprawdę dopiero Dom dzienny, dom nocny, czyli powieść z 98 roku, 5 lat po debiucie, prawdziwie mi się spodobała. Bardzo nieufnie odnosiłem się chociażby do przebojowej powieści Prawiek i inne czasy. I ja bym powiedział, że mnie się zaczęła podobać Olga Tokarczuk wtedy, kiedy zaczęła się komplikować. Kolejną taką powieścią, na temat której wypowiedziałem się bardzo entuzjastycznie, byli Bieguni. Więc wydaje mi się, że im jest taka mało literacka struktura, im więcej takich komplikacji formalnych, tego co ty nazwałeś poziomem meta i to jeszcze takim zwielokrotnionym, gdzie te wszystkie wątki ideowe się znajdują, to jest dla mnie niezwykle ciekawe. Ale ja chciałem przypomnieć bardzo wyraźnie, że na początku ta proza była chwalona właśnie za taki wymiar uniwersalistyczny. Ja nawet kiedyś o tym pisałem w ten sposób, że zakwestionowałem pojęcie pisarka przyłożone do nazwiska Olga Tokarczuk i powiedziałem, że to jest raczej pisarz. Zresztą w tym przypadku forma jej nazwiska, która nie ma żeńskiego wykładnika, jest jakby sprzyjająca. Ponieważ taka była wtedy stawka w tej grze, to znaczy chodziło o to, żeby nabrać takiego autorytetu, zająć taką pozycję, aby mówić po prostu o pisarzu, bym powiedział ogólnoludzkim, pisarzu jako takim. I kimś właśnie w początkowym okresie kimś takim była Olga Tokarczuk. Ale potem, jak sądzę, czyli jesteśmy gdzieś w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, Tokarczuk chyba zrozumiała, że współcześnie tak się nie da. To znaczy, że świat, w którym żyjemy, wymusza na nas pewne wybory, ową polityczność rozumianą bardzo szeroko, polityczność rozumianą jako szukanie zmiany, przemyślenia rzeczywistości, czy w ogóle jakby takiego namysłu, który jest trochę namysłem przede wszystkim o innym świecie, o innym początku. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle taki wątek, który spaja tę twórczość, to znaczy myślenie o takiej jakiejś otwartej, innej, odmiennej, przemodelowanej tożsamości, która nie byłaby agresywna wobec zastanego układu, ale jednocześnie by proponowała coś innego. Może nie tak radykalnie jak w eseju z momentu niedźwiedzia, czyli tego eseju o heterotopii, ale jednocześnie, no, ja bym powiedział, po co jest literatura? To znaczy, kto za nas pomyśli inaczej o świecie? No, pisarze są do tego szczególnie predestynowani. Ja mogę też swoje kilka zdań powiedzieć, bo ja też z wielką uwagą w latach 90. śledziłem książki Olgi Tokarczuk i do dziś uważam, że jej najbardziej udaną w sensie artystycznym propozycją jednak jest Dom dzienny, dom nocny. I o dziwo przy tych wypowiedziach, to jest rok 98., przy tych wypowiedziach krytyków, rozmaitych krytyków, między innymi, nie wiem, Przemysław Czapliński, Piotr Cimiński dzisiaj się w tym duchu opowiadali, że to też jest ich ulubiona książka. Ta książka właśnie się pojawiała bardzo, bardzo często. Ale mam wrażenie, bo to było coś takiego, to znaczy Olga Tokarczuk po tych trzech powieściach pierwszych, czyli Podróż ludzi księgi to był właśnie taki rozbieg. Potem to taki debiut już ciekawy, ale nawiązujący powiedzmy do Potockiego, do rękopisu znalezionego w Saragossie. Potem było EE, które już było wielkim sukcesem i Prawiek, który był autentycznym przebojem w czasach, kiedy, to musimy też po tym pamiętać, to był czas wielkiej smuty polskiej literatury, lata 90. To znaczy druga połowa oczywiście. No nie mieliśmy sukcesów tej literatury wysokoartystycznej. Rynek książki stał rozmaitą literaturą typu Pulp Fiction i Wywiadami rzekami. Tymczasem tu wychodzi Olga Tokarczuk i młoda bardzo wtedy pisarka. I podbija serca czytelników. To było jednak niezwykłe wydarzenie. To znaczy, to był sukces naprawdę. Ja się dziwię, że ta książka do tej pory nie została zekranizowana, mimo że zdaje się były takie próby. Ale to był naprawdę spektakularny sukces, ta książka. Dariusz Nowacki? Tak, tak, oczywiście zgadza się. To znaczy, to była taka książka otwarcia, dlatego że no, umówmy się o tym, że jest coś takiego jak Podróż Ludzi Księgi i niewiele osób wiedziało. Zresztą to było jakieś niszowe wydawnictwo, chyba Przedświt się nazywało. Mimo, że EE została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy, to dopiero edycja nakładem WAB Prawieku i Innych Czasów, no, dokonał się wtedy przełom. Myślę, że tutaj też jest istotna rola oficyny, wtedy wchodzącej i jakby zgarniającej czy grupującej wokół siebie wszystko to, co było najlepsze w polskiej prozie. Poza tym ta powieść, myślę, o Prawieku i Innych Czasach nie jest właśnie powieścią gorącą. To nie jest powieść zwrócona przeciwko komukolwiek, czy jakkolwiek zaangażowana. Od początku do końca jest to taka właściwie dość tradycyjna mitografia, ale to ówcześni czytelnicy się w tym zauroczyli. Jakoś to się bardzo, bardzo spodobało. No to chyba jest taki najbardziej udany polski przykład tak zwanego realizmu magicznego. No, do którego się wyraźnie odwoływała. Tak, w takiej dość uproszczonej może wersji, bo to jest też, powiedzmy, że Prawiek i Inne Czasy reprezentuje taką formację tekstową, którą się często nazywa prozą środka. To jest bardzo trafne określenie, bo to jest coś pomiędzy zgrabnie napisanym czytadłem, a powieścią wysoko artystyczną. I takie właśnie wypośrodkowanie, bym powiedział, estetyczne czy formalne, również mogło się czytelnikom spodobać. To jeszcze trzeba dodać z kolei, że Domdzienną Nocy, które ja tak lubię, to była książka właściwie no, wpisująca się w nurt literatury małych ojczyzn, bo dzisiaj akurat tak się zupełnie przypadkiem i nieprzypadkiem złożyło, że Trójka była w Kłodzku, czyli w stronach, gdzie mieszka Olga Tokarczuk, czy też pomieszkuje, powiedzmy, i skąd pochodzi, bo pochodzi z Nowej Rudy, czy też mieszkała tam wiele lat. I to właśnie przeszłość niemiecką tamtych stron ta książka odkrywała w sposób, wydaje mi się, bardzo ciekawy. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest najciekawsza propozycja z tego trendu w ogóle, jeśli chodzi o literaturę małych ojczyzn, a na pewno jedna z dwóch, trzech najciekawszych. No zgadza się. No myślę, że dzisiaj chyba jako jedyna przeszła próbę czasu, bo jednak umówmy się, że literatura czy proza małych ojczyzn, wiodąca tendencja w prozie polskiej lat 90., no to dzisiaj jest już mocno passé. Natomiast ta powieść się broni. Myślę, że swoją nieoczywistością, taką dziwną strukturą sylwiczną, takim rozsypaniem kompozycyjnym. I to jest, można powiedzieć, chyba zapowiedź. To jest fajne. Można powiedzieć, że to jest zapowiedź biegunów trochę, jeśli chodzi o strukturę. Bieguni są w zasadzie według tego samego wzorca robieni. Nie pozwalamy dojść do słowa Marcinowi Kubę, który... No właśnie, który mnie zaniepokoiło. Tak, który raczej śledził te późniejsze książki Olgi Tokarczuk. Która z tych książek, jak sądzisz, odkryła dla, powiedzmy, tego młodszego pokolenia Olgę Tokarczuk przede wszystkim? To wszystko zależy, o którym pokoleniu mówimy. No dzisiejszych 30-latków, bo to oni też czytają bardzo chętnie. Na pewno jej zaangażowanie w środowisku krytyki politycznej, esej Moment Niedźwiedzia, to była ważna książka. To była ważna książka, pewna deklaracja środowiskowa. I już w ten sposób poznawali od tej strony tę autorkę pokolenie, zresztą tych założycieli i tamtej młodej lewicy, i na pewno dla nich wtedy się stała ważna, kiedy właśnie porzuciła ten eskapizm lat 90. A później głośną powieścią był oczywiście Pług, tak? I on definiował ją jako, tylko że to już była zupełnie inna rzecz, tak? Ona jako autorka literatury wysoce artystycznej nagle weszła w ramy gatunku, po czym te ramy rozwaliła od wewnątrz, tak? wywróciła Musimy powiedzieć, że to jest właściwie taki klasyczny thriller, no, tylko że podejmujący no, bardzo jednak poważny temat. To znaczy pokazuje, że Olga Tokarczuk, gdyby chciała, to pewnie mogłaby pisać powieści, które się sprzedają w 100-tysięcznych nakładach i są tłumaczone na wszystkie języki, powieści kryminalne. Na przykład pokazuje, że ona ma no, niesamowity zupełnie warsztat. Tylko jakby nie ma przekonania do pisania literatury, powiedziałbym, prostej, łatwej i przyjemnej, mówiąc krótko. No tak, ale to było właśnie najciekawsze. Zmienić wszystko poza pewnymi ramami gatunkowymi i od środka rozsadzić to, jednocześnie proponując bardzo, bardzo silny, bardzo ciekawy, też bardzo jaskrawy przekaz ideologiczno-intelektualny. Tak? No skoro o tym mówimy, no to chyba musimy powiedzieć o kontekście społeczno-politycznym tej nagrody. Jak go widzicie, Dariusz Nowacki? No, oczywiście znam takie komentarze. Dzisiaj trochę ich czytałem w internecie, które próbują tę decyzję polityzować, a co najmniej przypominać, że za 3 dni są wybory w tym kraju, w naszym kraju. Ale ja uspokajam się w ten sposób, że mówię sobie, że jeżeli na sprawę spojrzeć historycznie, to zawsze są jakieś okoliczności, albo zawsze są jakieś intencje o charakterze ideowo-politycznym. No, przypomnę, że kiedy nasz pierwszy laureat literacki, czyli Henryk Sienkiewicz, był nagradzany, to wyraźnie było powiedziane, że to jest za Quo Vadis, który podówczas był absolutnie światowym bestsellerem. Ale każdy, kto zna tę powieść z lektury albo z licznych ekranizacji, wie, że to jest taka bardzo, bym powiedział, bogobojna, konserwatywna, prochrześcijańska narracja. To nie jest opowieść niewinna, prawda? Zresztą można dać przykład kolejnego naszego noblisty, czyli Władysława Reymonta, którego chłopi, bo to też jest w werdykcie podkreślone, że to za tę powieść jako wybitny epos narodowy dostał Nagrodę Nobla. No też za tym stoi pewna intencjonalność, pewne wyobrażenie o kształcie właśnie wspólnoty, o relacjach między ludem i jego elitami. Nie no i to jest tym, też że tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ta nagroda. Tak, 1924 rok. Ale to nie jest powieść niewinna. Ona jest też otoczona rozmaitymi, znaczy nigdy nic się nie dzieje w próżni. No i oczywiście przykład najbardziej drastyczny, czyli Czesław Miłosz, tak? Rok 1980, kiedy od sierpnia świat o niczym innym nie mówi, tylko o Polsce. No chyba nie było dziełem przypadku, że dostał on to późną jesienią 80 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem Solidarności i w ogóle sprawy polskiej, i to wówczas na skalę przecież nie europejską, tylko światową. A zatem no, kilka miesięcy po wybuchu Solidarności. Zawsze kilka miesięcy po. Po, tak. Więc od jakiejkolwiek by strony na to patrzeć, to zawsze to jest uwikłane w jakąś sieć, no nie wiem, ideowo-polityczną. No te nagrody też mają czemuś służyć. No, przypomnieć wypada tureckiego laureata Pamuka, gdzie też pojawił się taki wątek, że to służy dziełu europeizowania Turków i Turcji i że jest jakimś takim wsparciem dla tego pisarza, który był przedstawicielem oświeconych proeuropejskich elit tureckich. Więc to jest nieuniknione. Zawsze to będzie w jakimś wymiarze tego rodzaju. Marcin Kube? No, przez to, że te nagrody miewały kontekst polityczny, tak? Czy Sienkiewicz i kwestia zaborów, braku niepodległości Polski. Właśnie taka chrześcijańska, bardzo silnie wymowa tej powieści Quo Vadis, która wówczas przyniosła mu największą popularność, czy wspomniany Reymont po odzyskaniu niepodległości, docenienie literatury pewnego narodu konkretnego, tak? I Miłosz, co 2-3 miesiące po wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej. I, no ale są wyjątki od tej reguły, no bo Wisławę Szymborską trudno wpisać. No, to też można powiedzieć powtórne odzyskanie niepodległości przez Polskę. Bo no ale w tym momencie tam, wszystko może by już podciągnąć. Jakoś tam na pewno miało swoje znaczenie. No mnie się, ja mam nadzieję, że to jednak Olga Tokarczuk głównie za dobre książki dostała, bo co do tego są to dobre książki. No to chyba nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że jak się nad tym teraz byśmy zastanowili, bo myślę, że powoli musimy sumować, jeszcze będziemy mieli tutaj gościa i jeszcze będziemy mieli muzykę, no to myślę, że jednak jak się zastanowić nad współczesnym krajobrazem literackim świata, nie Polski, to jest jedna pewnie z najciekawszych indywidualności. No, nie wiem ilu, ale na pewno nie jest to pisarka tuzinkowa, i na pewno wielu takich pisarzy na naszym kontynencie nie ma. Mariusz Nowacki. No bez wątpienia. To znaczy dla mnie niezwykle pocieszające jest to, że nawet ci, którzy są w jakimś sporze ideowo-politycznym z pisarką, zgodnie, albo może nawet z obywatelką Tokarczuk bardziej niż z pisarką, zgodnie podkreślają, że to jest niezwykle wartościowa literatura i nie było i chyba nie będzie takiego kwestionowania tego werdyktu, jakie się przydarzyło temu laureatowi, który po Szymborskiej się pojawił, czyli Dario Fo, gdzie nie tylko z powodu jego lewicowego zaangażowania miał wielu nieprzyjaciół, ale były też takie sugestie, że to jest nieporozumienie, a jego twórczość teatralna czy dramaturgiczna to jest jakaś chucpa. Myślę, że w przypadku Olgi Tokarczuk to jest po prostu niemożliwe z powodów obiektywnych. Może się nie podobać, jak powiedziałem, obywatelka Tokarczuk, ale pisarka nie ma powodu, żeby mieć tutaj wątpliwości. I zgadzam się, że to jest taka jedna z ważniejszych figur na skalę, no jeśli nie światową, to europejską na pewno. No tu pan profesor wspomniał, że Andrzej Stasiuk jest jeszcze tłumaczony, szeroko rozpoznawalny za granicą, ale jednak nie jest to literatura, którą Komitet Noblowski promuje, tak? Olgę Tokarczuk dałoby się wpisać w pewne gusta, w pewne upodobania. Z Dario Fo była sytuacja też taka, że on nie był prozaikiem, nie był poetą, nie był też klasycznym dramaturgiem, bo jego spektakle polegały też na formule występu na żywo, występu autorskiego. Był to rodzaj połączenie komedii dell'arte i stand-upu współczesnego, można by tak to nazwać. Poza tym dosyć wulgarnego, obrazoburczego. No ale kwestionowano też autorów takich, którzy pisali tradycyjnie rozumianą prozę, Leklecio czy Kazuo Ishiguro. Patrick Moniano. Patrick Moniano, a tu się akurat nie zgodzę. To jest, wydaje mi się, bardzo ważny literat francuski. Natomiast no, Kazuo Ishiguro też był kwestionowany. Już poza tym, że bardzo dawno nie napisał wyjątkowej książki. To jest laureat sprzed 2 lat, tak? Sprzed to ja myślę, że jednak w przypadku Olgi Tokarczuk czegoś takiego nie będzie, bo ja myślę, że nie wiem, no różni czytelnicy mają różne zdanie na temat jej różnych książek, ale wydaje mi się, że jest kilka jej książek, które są już w tej chwili absolutną klasyką polskiej literatury i nikt tego nie kwestionuje, absolutnie nikt w Polsce. I że jest kilka takich książek, które po prostu setkom tysięcy ludzi się najzwyczajniej w świecie podobają, bo je po prostu kupują. To teraz to jest też bardzo różnorodna literatura. Każdy może wybrać coś dla siebie, tak? Jest Olga Tokarczuk jest autorką, która się zmienia, rozwija pewne elementy twórczości, zamyka pewne etapy i każdy znajdzie coś dla siebie, czy w eseistyce, czy zresztą bardzo dobry esej Lalka i Perła, tak? Literaturoznawczy. To jest chyba pierwszy mój kontakt z jej twórczością. Moja polonistka w szkole średniej na zajęciach dodatkowych poleciła nam tu do czytania ten esej i to właśnie było pierwsze doświadczenie czytelnicze moje. A jestem z rocznika 88, więc... No dobrze, to teraz obiecana muzyka. To będzie utwór z tego samego filmu, czyli Pokot, czyli adaptacji książki Prowadź swój pług przez kości umarłych. No i już właściwie Grzegorz Ciechowski, który się w tej rozmowie pojawił i właściwie pojawiła się też jego piosenka przez chwilę, Moja krew. No to już wyciszyliśmy tę piosenkę, bo jeszcze mamy coś do powiedzenia i coś jeszcze do, że tak powiem, puszczenia. To teraz zadam panom takie pytanie. Którą książkę na dobry początek dla tych, którzy słabo znają twórczość Olgi Tokarczuk, polecilibyście naszym słuchaczom? Marcin Kubę. Ja bym polecił dwie ostatnie duże powieści, czyli Księgi Jakubowe, komuś, kto ma zacięcie bardziej historyczne. Jest to, wydaje mi się, mimo objętości, bardzo przystępna proza, jednocześnie niezwykle wyrafinowana, świetnie zdokumentowana historycznie. I chyba Prowadź swój pułk przez kości umarłych, żeby zobaczyć, gdzie leżą granice konwencji, tego, co rozumiemy jako literatura popularna, literatura gatunkowa i jak można się tym wszystkim bawić, ile literatura może dostarczać przyjemności twórcom i czytelnikom. Dariusz Nowacki? Ja bym polecił tym, którzy w ogóle nie mieli kontaktu z Olgą Tokarczuk, chociaż to wydaje się mało prawdopodobne. To jest naprawdę bardzo popularna i chętnie czytana w Polsce pisarka. No ale załóżmy, że są tacy, którzy nic, to poleciłbym któreś z jej opowiadań. Proszę wziąć do ręki tom Gra na wielu bębenkach i na chybił trafił wybrać sobie, przeczytać 2-3 teksty. Jeśli się spodoba, to można przejść do takich dużych rzeczy. I oczywiście jej ostatnia z opublikowanych w 2015 roku powieści, czyli Księgi Jakubowe, bo zgadzam się, że jej taka monstrualność objętościowa, czy przeświadczenie, że będziemy musieli być z tą książką co najmniej tydzień, żeby ją gruntownie przeczytać, no to jest taki strachy na lachy, bym powiedział. To ja jeszcze dodam, że rzeczywiście opowiadanie Olgi Tokarczuk to jest, zwłaszcza ta pierwsza książka Gra na wielu bębenkach, to jest naprawdę coś świetnego. Szczególnie polecam państwu opowiadanie Profesor Andrews w Warszawie. Fantastyczna zupełnie rzecz. I Żurek, który potem był zekranizowany ze Zbigniewem Zamachowskim w roli głównej. To jest jeszcze z nami kolejny gość, Barbara Marcinik. Dobry wieczór. Która dzisiaj po północy będzie Trójkę pod Księżycem poświęci oczywiście Nobelowi Literackiemu i Oldze Tokarczuk, ale też Peterowi Handkemu, o którym myśmy prawie nie wspomnieli, oddając to pani Barbarze. Pani Baszka, pani którą książkę by tak na dzień dobry naszym słuchaczom, tym, którzy słabo znają twórczość Olgi Tokarczuk, poleciła? Zgadzam się z panem profesorem. Księgi Jakubowe i tomy opowiadań. Mogą być wszystkie. No w ogóle wszystkie należy książki Olgi Tokarczuk przeczytać. Ja bym w każdym razie polecał. Ja czytałem wszystkie i wszystkie przeczytałem do końca. I teraz musimy zapowiedzieć to, co będzie po północy. Pani Baszko. No w zasadzie panowie wszystko już powiedzieli, tylko w skrócie. A my sobie to rozwiniemy, bo mamy czasu więcej, 2 godziny. Muszę powiedzieć, że Olga Tokarczuk, a w zasadzie Szwedzka Akademia zrobiła mi gigantyczny prezent na moje ćwierćwiecze zmagania się z Noblem Literackim, bo właśnie po raz 25 prawdopodobnie właśnie tej nocy będę zajmowała się tą sprawą. Opowiemy przede wszystkim o wydarzeniu, bo na tym polega ta noblowska noc tuż po, czyli w 11 godzin po. Czyli no, zapytamy o to, co dzieje się w Sztokholmie, co naprawdę wydarzyło się przed rokiem i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze tutaj trójkowe, przyjaźnie z Olgą Tokarczuk są wielokrotne, bo to i Jerzy, i Michał, i Agnieszka Obszańska, i Janek Niewódek nawet miał okazję spotkać się z Olgą Tokarczuk. Chyba panowie byli razem wtedy w Londynie na targach książki. I ona w marcu 2017 roku przyjechała w roli ambasadorki polskiej literatury, no oraz autorki czy bohaterki jednego z targowych dni. Janek zapytał ją wtedy, jak rozumie tutaj, czy wtedy tam, swoją rolę. Ja się nie czuję ambasadorką. Uważam się za pisarkę środkowoeuropejską, która pisze we wspaniałym języku. Mam szczęście to, że pisze po polsku. Uważam też, że literatura jest wspólna i uniwersalna i nie można jej traktować jako narodową. Uważam, że polska literatura, ta pisana po polsku, mieści się w dużej przestrzeni literatury europejskiej i to jest szczególny rodzaj bardzo wyrafinowanej komunikacji między ludźmi, między społeczeństwami. Dużo bardziej wymyślny i głęboki niż media. niż dyskusje i dyskursy nawet filozoficzne, ponieważ literatura daje dostęp do pewnej refleksji nad światem właściwie każdemu, kto umie czytać, a dzisiaj w XXI wieku większość ludzi umie czytać, więc literatura, która jest dostępna, odbiorcy, czytelnicy, którzy są wyedukowani też w czytaniu, rozumieją, co czytają, to jest ten poziom, którego mogłabym być ambasadorką, ten świat. To jeszcze państwo się przekonali, jak pięknie Olga Tokarczuk potrafi mówić. Ja zresztą teraz dodam takie dwa zdania, że Barbara Marcinik wywiadu z Olgą Tokarczuk zrobiła kilka, o ile nie kilkanaście. I właśnie dlatego daliśmy fragment jednego z nich, bo najciekawsze fragmenty wybrane przez panią Barbarę będą w dzisiejszej Trójce pod Księżycem. No i to teraz już właściwie no nie ma wyjścia. Powoli musimy się jednak pożegnać z państwem, ale powoli. Bo na koniec chcę zapytać Dariusza Nowackiego i Marcina Kubego o to, co dla polskiej literatury z tego Nobla wynika. Bo ja mam nadzieję, żywię taką nadzieję, naprawdę wielką nadzieję, że no, staniemy się krajem wielkich prozaików dla świata dzięki temu. Przynajmniej trochę. No oby. O tym już była mowa, ale odczarowanie tej sytuacji, czyli tej takiej dominanty poetyckiej, to jest duża rzecz. Ja przypomnę państwu, że przez wiele lat mówiono, to zresztą była teza lansowana również przez Czesława Miłosza, że polska proza jest średnia, nawet kiepska, natomiast poezja jest mistrzowska i w ogóle najlepsza na świecie. W domyśle nie marnujmy czasu na prozę polską, skoro na przykład mamy prozę czeską i czytajmy poezję. To wyróżnienie dla Tokarczuk to jest właśnie takie odblokowanie, bym powiedział, w obszarze rodzajów literackich. Bardzo się z tego cieszę, że triumfuje epika, choć w Polsce liryków na wysokim poziomie też mamy mnóstwo. Martin Kuba? No, pytanie, jaki mamy potencjał, to nie każdy oceni. No na pewno jest kilka autorów, których warto będzie polecić przy okazji wydawcom, tłumaczom, przy okazji tej nagrody. Jak wiemy obaj, bo obaj byliśmy w Londynie na targach, gdzie naprawdę, proszę mi wierzyć, Olga Tokarczuk była jedną z największych gwiazd tej imprezy dwa lata temu. Jak wiemy, bardzo trudno jest wydać w tych dużych językach w Anglii, w Niemczech, we Francji po polskiego autora. Ja mam nadzieję, że po prostu no, Olga Tokarczuk przetrze szlaki innym kolegom, że teraz wydawcy zachodni, ci ważni, będą mieli więcej zaufania do agentów polecających polskich autorów, mówiąc krótko. Marcin Kubek kiwa głową, ale Kuba, tego nie widać w radiu. Dariusz Nowacki jeszcze. No też może mam taką nadzieję, bo oczywiście no cieszymy się dlatego, że to jest, no nie waham się powiedzieć, dobro narodowe. Długo tej nagrody nie mieliśmy, choć ktoś może powiedzieć, że 20 parę lat jak na Nobla to nie jest wcale tak długo, ale też w odróżnieniu powiedzmy od domeny filmowej czy muzycznej z literaturą polską na świecie nie było jakoś szczególnie dobrze w ostatnich latach, więc to wyróżnienie przyszło w dobrym momencie, jako taka kroplówka, czy może koło ratunkowe rzucone literaturze polskiej właśnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli Dariusz Nowacki w Katowicach, Marcin Kubę w Warszawie i oczywiście pani Barbara Marcinik również w Warszawie, którą za 2 godziny usłyszą się państwo ponownie. Dziękuję. Magdalena Trzaska, Iwanka Kunewa, Mariusz Ciślik. Bardzo dziękuję za ten wieczór i bardzo, bardzo się cieszą. Autopromocja. To ostatni piątek przed wyborami do parlamentu. Specjalnie dla państwa podsumowanie kampanii wyborczej, analizy politologów i przewidywania komentatorów. Prześwietlimy też wszystkie obietnice, od politycznych po gospodarcze. W ten piątek między 6 a 9 zaprasza Patrycjusz Wyżga. O 9 śniadanie w Trójce, a w nim Beata Michniewicz i politycy. A o 10 Wojciech Surmacz w programie Winien i Ma. Autopromocja. Zapraszamy